जैसे स्वर्ग देव कौन से वैपति आपने देखा था है ना, और अब निरक्षण कौन से उभयपति, व्यक्तवाणी स्पष्टवाणी, स्पष्ट बोलना ब्रूधातु, ब्रूधातु से लट नकार आएगा, टिप्पादी पांच प्रत्ययों को विशेष नलादी आदेश करने ला रहे हैं, जैसे धातु में किए थे ना वैसे करने जा रहे थे। बृह पंचा नाम आज आहो ब्रुवा, ब्रुवा पंचमी का एक वचन, पंचा नाम षष्ठी बहुत आज हफ्ते आह प्रथमा का एक वचन और ब्रुवा षष्ठी का एक पंचमी षष्टी है, क्या पहले वाले को पंचमी ले लो अंत वाले को षष्टी ले लो, ब्रुवा पहले वाले को षष्टी का होगा पहले वाला पंचम है ठीक होता है। भ्रुवो लटक के बाद नाम पंचा नाम नड़ाध पंच वाक्य हो भ्रुवश्च आदेश भ्रुवो लटक के बाद नाम पंचा नाम शशि का बहुवचन आदित्य अपे भ्रुव पंचमी एक वचन और आह पद्म एक वचन और अंत वाला भ्रुव शशि का एक वचन। भ्रू से भ्रू धातु से परे भ्रू धातु से अरे लट के स्थान पर आदेश होने वाले इबादी पांच को लेना पांच को ले उन पांचों में समझ क्या होगा नलाद है पंच वाक्य हो नलादि पंच विकल्प से होगा नल मन नलादि नल अतुष उस को जी को और गुरुधारों क्या करना संयोषिता नाम सहवाद परिभाषा जो संयोग सिस्टम एक साथ उपदिष्ट है वो एक बार प्रवृत्त होंगे एक बार जब नला जा रहे तो आदेश होगा जब नला नहीं होंगे निकलते तो आदि हम न कहना चाहिए भ्रांति में नहीं रहना ये द्वित्व अधिकारी होगा कि नल किसी स्थान पर हो रहा है और लट के स्थान पर हुआ नल में लट धर्म रहेगा लिप्त धर्म नहीं लिटे लाल मध्य हो गया द्वितड़ी कुछ भी नहीं होना है आ जा आहु आहु आहु बनेगा तो है मिला दिया आह अतुस है मिला दो आहतु उस है मिला देंगे आहु तो शिव को थड़ होता है जाएगा शिव को हो गया भ्रू को आह जिस हो गया शिव को थड़ हो गया कुछ से सूत्र आ रहा है आहस्थ आहस्थ आह षष्ठी एक वचन थ प्रथमा एक वचन दो पदों वाला सूत्र है झली परे इतने ही कहते हैं जो आदेश हुआ है उस स्थान पर थ आदेश होगा कब झल के करेंगे झला दिए था इसे बरते हुए इस आह को थ आदेश करना कहा होगा अलोलित ह को खरी आप थे पांच है ना आह आहतु आहु आथ आहतु थक को क्या होगा अथुस पांच गुण है थक उसको होगा अथुस आहत के साथ मिला देंगे आहतु अब पांच बन गए ना नलादी पांच जगह तिपाली पांच जगह पर नलादी पांच आदेश करके रूप बना लिया अब कह दिया लेकिन पंचाना नला दो वाह विकल्प से होगा ना जब नहीं हुई तो क्या रूप बनेगा इनका रूप बना लेंगे तब आगे का देखा जाएगा तो वो भूदंती रह जाएगा जब आदेश नहीं हुआ तो भूदंती आहतु आहतु से जला चुका है क्यों खड़े में जला के मिल रहा है ना देख वहां तो अच्छे मिलाना है क्या आहतु बन जाए है वहां जला चुका है आजादी है आहतु आजादी है आहु भी आजादी है और आहतु भी आजादी है उसमें तो फल में जला के मिल रहा है तो वहां ये सूत्र लग करके हा को बना आप ठीक है जगह पर बाकी चारों आजादी मिलाना झली बोल देना झली परे झलाल प्रत्येक प्रत्येक ही होना है हक था अभ्रूद अंतिम तृतीय सार संज्ञा सपाया सबको अधिक प्रकृति सपा से दुख कर दिया ब्रूदंती रह गया कुछ इतना सूत्र लग रहा है ब्रुव ईट ब्रुव ईट ब्रुव पंचमी ईट प्रथमा दो पदों वाला सूत्र है ब्रुव परस्य हलादे पिता ईट ब्रुव परस्य ब्रू धातु से परम में आया हुआ हलादी जो उनको ही ईट आदमी हलादी व्यक्ति नहीं है शिक्षित में तीनों हलादी है तीनों सिद्ध है इनको क्या हो जाएगा ईट आगम हो जाएगा तो ब्रू धन और ईट आगम आदम तो आगे में बैठ गया बन गया आवादेश होगा भूता भूता काल के काम नहीं है रोदन तक उत्तर कर दिया ब्रूदन अंतिम में तो कोई निश्चय प्राप्त अच्छे बात करके अच्छे से जाकर ग्रोरी वंक तो क्या होता है ब्रूदन जी रहेगा बहुवचन में जी को अंतिम ढोंगता ब्रूदन अंतिम शब्द आया दुख हो गया एक आपसी सारदा तो क्या हो जाएंगे सारदा तो आपसे गीत हो जाएंगे गीतों से गुणों नहीं होगा ब्रूदन अंतिम रहेगा इको अंति से ज्ञान प्राप्त हुआ बात कर जाएंगे तीन चीजें तो होगा पीठ हो गया और गुणावादी ऋषि में इतना अधिक है शिक्षक सरकार को आदेश इतना ही देखना कि प्रत्येक चित जित नहीं होनी चाहिए जिन सूत्रों से प्रत्येक चित हो रहा है कहीं इस लिट में कई जन लोग नहीं दिया आत्म हम कर नहीं रहे तो सब जो असम का लिप चित असर आप लिप क्या हो गया तेरे परसे बनने का होता कहीं चित कहीं आप समस्या तो परसे बनने होती आदर बदल कहीं समस्या ही नहीं सब जो तो कितने सब जो कितने छुट्टी हो जाता है कहीं गुण करना ही नहीं है जैसे यहाँ देखो कहीं गुण करना ही नहीं लट लकार में भी नहीं आर बदल में भी नहीं होता जब परस में पद में क्या होता है चित रहता है चित से फिर तीन जगह गुण होगा चितों में और अपित हो गया चित हो जाएगा सारदा तुक हो तो आरदा तुक हो तो अगर लिट चित के तो अभी वो चितों में चित हो जाता है कितों में गुण नहीं होगा जितों में गुण नहीं होगा पितों में गुण होता है और पित हमेशा तीन ही होते हैं सिप सिप सिप निप तीन तीन जगह से गुण होगा सभी गुण तो होंगे सब जो गुण तब होगा ना जब बीच में कोई शब्द जैसा हो और दिवाली में सब जो गुण हो जाता रहा तो बीच में शब्द था ना प्रत्येक पित्त होता सब बने से पित्त हो जाता है यहां क्या समस्या हो गया शब्द आए हो गया शब्द हो गया अब पूरा निर्भर हम रह गए वहां तो सात चीजों में पित्त मिल रहा था आराम से आराम बंद करके गुण कर रहे थे यहां नहीं कर सकते यहां तो शब्द रहा नहीं आया और दुख हो गया अब निर्भर हो गया आगे वाले प्रत्ययों पर प्रत्यय में तीन प्रत्यय पित्त है छह प्रत्यय आपकी गीत हो जाता है या नहीं तो तीन जगह गुण होगा छह गुण गुण नहीं होगा पर आकर बने नौ के नौ अपित है इसलिए कहीं गुण हो गए नहीं देखिए ना आपने प्रवीति बनाया गुण आपने प्रवीष गुण हुआ प्रवीणी भी गुण हो गया आदेश हो गया और आगे देखो क्या है ब्रूता ब्रुवंती वहां का गुण किया था ब्रूथा ब्रूथा वहां भी गुण नहीं अपित जो हो गए वो जित हो गए शारदा तदा अभेद है। लूट में हार जा चुके तो किस कितने में रहना वहां कहा जाता है ताश, ताश के लाल संज्ञा है और वहां पर भी कित कर्म सुध रहे नहीं, कित कर्म सुध रही ना रुट मेल रिट मेल रिट में भी कित कर्म सुध रहे हमारे पास आश्रम में भी कित कर्म सुध रहे कि राशि है ना जहां जया कर पैसे कम गिच्चा बिजली में भी गिच्चा गह दिया इसलिए वहां तो बुझे होगा। इसलिए हमें ये देखना प्रत्येक कहाँ चित हो रहा है कहाँ चित हो रहा है जित कित में गुण नहीं करना है और जब जित कुछ भी नहीं हो रहा है तो सारा प्रकार गुण कर देगी क्योंकि लुट में क्या है लुट में आ गया ताक आ गया कहा से आर्दा सुख और उस आर्दा सुख को लुट करने वाला कोई सूत्र नहीं चित करने वाला कोई सूत्र नहीं कितनी कौन करेगा सिया को कितनी कौन करेगा जब तक तो विशेष सूत्र नहीं आता जैसा शिष्य में चित करने वाला तो कोई सूत्र नहीं था लेकिन यहाँ पर अभी सूत्र आया था सब आचरण प्रदेश चित किया था ना इनको आश्रय को भी और शिष्य को भी चित कर दिया चित कर दिया तो कुछ नहीं कर सकते और जब कितने पहले हम लोग वृद्धि भी कर दिया गुण के वृद्धि भी करके सही लुंग लगा रहे तो निर्भर है इसलिए कहा कोई सूत्र हमें प्राप्त है चित करने जित करने तो उसी चित्र दिखा करके गुण हमें मनोवृद्धि नहीं करना और जाकर कोई सूत्र उपलब्ध नहीं है तो वहाँ आप सार्वजार से गुण कर सकते हैं और इतनी प्रत्यय बचोट से वृद्धि कर सकते हैं है? जो भी प्राप्त सूत्रों से मूल वृद्धि करने में कोई नहीं रहता। अब यहाँ देखिए अभी आत्र पद में कहीं भी गुण नहीं होगा भू धातु है ना तो शब्द शब्द लुप पड़ गया भ्रू धनता टीका के दान तेरे भ्रू से गुण का होगा सब जगह आजादियों में उमंग करना आजादियों में उमंग अलादियों में मिला ब्रूते ब्रुवाते ब्रुवते ब्रूषे ब्रुवाते ब्रूथे ब्रुवे ब्रूप है ब्रूम है और आर धातु को लगाना दोनों को ना प्रत्यय पद और आत्मनिक पद प्रत्यय पद में भी पहले पांच प्रत्ययों में दो दो रूप बन गए अरे पांच प्रत्ययों में दो दो रूप बन गया बाकी एक एक बने और इसमें पूरा आत्र पद नहीं क्योंकि वहां प्रश्न पद राम जन्म प्रत्येक नड़ा दिखा होता है प्रश्न पदों के स्थान पर ही आदेश होता है अरे आत्र पद पांचों को पहले पांच को कोई आदेश नड़ा दिखा नहीं होगा आह आहतु आहु आह आहतु प्रवीति भूता भुवंती प्रवीशी भूता भूता प्रवीणी भ्रुव भ्रुम भूते भ्रुवाते भ्रुवते भूषे भ्रुवाथे भूते भ्रुवे भ्रुवहे भ्रुमहे भ्रू धातु से आया लिख लगा भ्रूधन भ्रूधन लिख भ्रुवो वचि भ्रुवो वचि भ्रुव षष्ठी वचि प्रथमा चे पचन प्रथमा आर धातु के आप जब विवक्षा हो तो भूत आपको क्या कर देना पहले वचा विश्वर्मा कल करेगा आप धातु की विवक्षा नहीं कर सकते बिना लेट लाए भी कर सकते बिना लेट लाए जिस अक्षर भूत किया था आपने अक्षर भूत में कहा था अनुवदलिंगी में अंधा तो बहुदादेश बिना लकार लाए भी पहले आप कर सकते हैं जब आप वो करना इच्छुक विवक्षा इसमें आर धातु के अधिकार में है फिर आर का जब करना इष्ट होगा तभी क्या करना ध्रुव को वर्ष आदेश करना बाद में लिखा गया तो वर्ष धन लिख हो जाएगा वर्ष धन वर्ष वर्ष धन वर्ष धन पूर्वाभ्यास अभ्यास का अभ्यास से पूर्वाभ्यास हला विशेष वर्ष धन अ अब दो सूत्र आपको याद करना पड़ेगा पहले वाला जो हमने पढ़ा नित्यभ्यास से उभेशा विदा गिना बचा गिना अभ्यास से संसार संसार के ना और एक जब तक प्रत्यय मिल जाएंगे तो पहले संसार हो जाएगा और बाद में चित्त अधिकारी होगा जब तक चित्त नहीं है तो चित्त है ना चित्त को नल हुआ है चित्त होने का आते हैं आश्रय का चित्त को ही चित किया जाता है अपित को ही चित किया जाता है कि तुम्हें चित होता नहीं जाति ना वो अलग से वो कब करेगा जब चित्त प्रत्येक वस्तु साथ में जान करेगा। उससे पहले एक और सूत्र पढ़ा था चित्त ध्यान से अभ्यास ध्यान में को संसार हो गया संसार संसार संसार क्या होता है ना पूर्व पैदाश होता है संसार अच्छा पूर्व पैदाश कर देगा और ऊ में से मिल जाएगा ऊ वच अमित प्रतिक्रमण से आतो पढ़ाया हा कर देंगे बार बार फर्स्ट बोले बोले अब आता अतुष वक्ष धन अतुष तक तक तक को क्या हो गया सूत्र संसार में और जो वाह बचेगा ना बाल संसार हम जो वह कर रहे हैं आज को थोड़ी करेंगे संसारण हमेशा यार लाल के साथ जो अच्छा रहेगा वो बगल बैठा रहेगा तो ये वाल अल्पोलियम करेंगे संसार फिर वो जो अच्छे संसार के रूप से एकाश हो जाएगा नहीं तो फिर यहाँ हो जाएगी नहीं फिर मुंह और हमें जाओ यहाँ करवा जाएगा इसे सूत्र बनाया संसार अच्छा वो अब पूर्वेश कर दिया वो बच गए वच दिन आटो बुलाया प्रति हो गई वाच वच दिन अतु संस्था में जाओगा और नहीं होगा इस उत्साहित नृत्य को अतु को फिट कर देंगे कितो से सबसे पहले जाओगे कितो से पहले वचित पति यजा बिना फिट कर दिया इसलिए क्या हो गया इसको ये सूत्र लग करके संसार कर संसारणार्थ पूर्व कर दीजिए कुछ धन अतुष हर कार्य होगा कुछ उच्च धन अतुष उच्च धन अतुष वो उच्च धन अतुष अकाकरण दीर्घा ऊंच राम के दी अपित पूरी छह में अठी होगा संसार से पूर्व हो गया एकादश हो गया उच्च हो गया अब उच्च को चित करो उच्च उच्च उच्च और ऊंच ऊंचू इसी प्रकार से ऊंचू को मिला देना पड़ता है ऊ में उसके बाद चित्त कर देगा वच और हम जब वह चीखा क्यों बनेगा वह चीखा इस पक्ष कारण अपने और पानी क्या है अजंत तो आकार को तो निषेध कर दिया तो राजी ने बदली थी पर आप तो बदलने क्या होगा सबसे चित हो जाए कि कहीं नहीं वहां क्या होगा सब चित्त देखिए सब जब जा रहे संसार कर लेंगे है ना ये सिस्टम में आ जाएंगे ऊंचे बने जो सब ये बच गया ऊंच बचे ऊंचे ऊंचाते ऊंचे ऊंचे ऊंचाते ऊंचे ऊंचे ऊंची बहे ऊंची बहे वाच ऊंच तू ऊंच हूँ उवचित उवक्त उचत उच वाच उवच उच उच उचे उचात उचिरे उचे उचाते उचिभे उचे उचि रहे उचि रहे अब इस भू धातु से लुट लगा लुट भी क्या हर धातु को तो समय क्या होगा ध्रुवो वच ही तो क्या कर देगा वच वच धन लुट लुट करते सब प्राप्त भाव के पास हुआ वच पास आस लोग हो गया वच धन ता वच धन ता वक्ता वक्ता वक्ता वक्ता वक्ता वक्ता वक्ता वक्ता वक्ता वक्ता वक्ता वक्ता वक्ता से वक्ता का व्यवस्था भे वक्ता हे वक्ता से वक्ता है। अल्ट्रेट में आएंगे आप वहां भी आर्धा दुख है, इसलिए ग्रुप क्या होगा सीधा वचा विषय ग्रू वचन क्या प्राप्त शब्द बाद क्या हो गया वच चौक वक आदेश प्रत्यय अशोक वक्ष वक्ष्यति वक्ष्यतः वक्ष्यन्ति वक्ष्यति वक्ष्यः वक्ष्यथ वक्ष्यामि वक्ष्यावः वक्ष्यामः वक्ष्यते वक्ष्येते वक्ष्यन्ते वक्ष्यते वक्ष्येते वक्ष्यद्वे वक्ष्ये वक्ष्यावहे वक्ष्यामहे। अक्रू धातु से लोट होगा, लोट है कार्य वचा विषय हो गया रुधम लोट लोट गति गति बचेगा रुदम की रुदम की और परिषद सब आया अधिक प्रदेश उसको लुप्त कर दिया रुदम की बच गया रुदम की बच गया उसी में क्या होगा क्योंकि आपने पढ़ा था ईट ध्रुव ईट आगम करेगा ईट आगम करेगा तो रुदन ईति रुदन ईति ध्रुव को गुण करो आवादेश करो कुंकित गुण आवादेश ब्रवीति तेरह ब्रवीतु और बाकी जीत आ गया पाटन तस्पतामा सो भी जीत है जीत अंत वो भी जीत है पर जो वंग कर देना है आजादी हो तो नहीं तो मिला देना ब्रवीतु ब्रूता ब्रूता ब्रुवंद ब्रुवंदो ब्रूही ब्रूता सही मिल गया होगा अपिक करो तेरे अपिक्चर गुण नहीं होगा ब्रूही ब्रूता ब्रूतम ब्रूता ब्रवाणी ब्रवाव ब्रवामा तो तीनों पित हो जाता नहीं यहाँ पर हार समस्या पिछा तीनों को पित कर दिया नित्य पिछा ही सर्वत्म उसने पित कर दिया आगम के कारण से सर्वत्र गुण आवाज उठ गया ब्रवाणी ब्रवाव ब्रवाम आत्रवग ने रूता बनेगा न कई गुण होना नहीं रू धन का प्रथम सत्ता रहेगा रू धन का सत्ता दुख हो गया ब्रूता तेरे ब्रूते आने बेकार हो गया ब्रूता ब्रूता ब्रुवाता ब्रुवता ब्रूस्व ब्रुवाता ब्रूधम ब्रवई यहाँ सुनते वृद्धि होगी आपके कारण से ब्रवई ब्रवाव हई ब्रवाम हई और एक हई आर्थ से गुण हो गया अवादेश हो गया और अवश्य वृद्धि होगी ब्रवई और दवा आवाही में क्या है ये तय तय लग गया यानी अच के साथ मिला इसे वृद्धि हो जाती है वाद के साथ रावण से वृद्धि द्रवई द्रवावहई द्रवामहई लंग लता ब्रू धातु से चित हट्टागम अब्रू चित्ती चित चला गया हल्लू में भी छुड़वा कर्म होगा अब्रूधन चित्ता बचा अब्रूधन आप उसका ब्रुवा ईटागम कर दो अब्रूधन ई गुण अवादेश अब्रवी राजा वचन अब्रवी अब्रवी अब्रवीत अब्रूता अब्रुवन अब्रवी अब्रूतम अब्रूत अब्रवम अब्रुव अब्रुम आदरवल में सर्वत्र कहीं गुण हो रहा है नहीं इधर अब्रूत अब्रूताम अब्रुवाताम अब्रुवाताम अब्रुवम अब्रुवत आपके प्रदेश अनतः लगेगा आपने प्रदेश अनतः लगेगा विषय पहने नहीं यहाँ पर इसलिए अब्रुवत अब्रूत अब्रुवाताम अब्रुवत अब्रूथा अब्रुवाताम अब्रूथम अब्रुवी अब्रुवही अब्रुम अजादे में उवं फलादे में मिला धातु से गति बचा रूदन तल बच गया, रूदन यहाँ सब प्रसिद्ध देश हो जाता हूँ सत्ता करके लुक हो जाता है रू या लिंग सर्वपन क्या सरकार लुक करके रू या मिला दिया आतरपद में कहाँ दीर्घ तो धातु पहले से दीर्घ है दीर्घ कहाँ कर रहा हूँ मैं कहीं धातु तो स्वयं दीर्घ है दीर्घ होता नहीं है बल्कि रस हो जाएगा उमंग जहाँ देश होता है आजादी में आजादियों में जब उमंग हो गया तो रस हो जाता है नहीं तो अलादियों में मिलाना है धातु स्वयं दीर्घ है इसे वहां कहीं दीर्घ नहीं करना है कोई सूत्र से होता ही नहीं है आतरपद में रुविता ध्रुवीयाताम ध्रुवीरन ध्रुवीथा ध्रुवीयाताम ध्रुवीधम ध्रुवीय ध्रुवीवही ध्रुवीमही सुयुट सुरजित ही रहे ना यहाँ युट आगम नहीं है सुयुट और सुरजित हो गया दोनों सकार लोक होंगे इंद्र सलोम के सिवा और एकार का लोक लोक गिरवली ईत याताम ऐसे बन जाएगा उसके साथ ध्रुव को वंग करके मिला देंगे सर्वत्र वंग हो जाता है इसलिए यहाँ अब आश्रलिंग है आश्रलिंग में क्या हो रहा है सर्वत्रचित मिल जाएगा ना भू धातु से आर्धातु हो जाए क्योंकि कौन सी द्रव संज्ञा करेगा लिंगाशिषि इस इसका कुकित करेगा पहले आर्धातु की रक्षा करना पड़ेगा ना तब तक ग्रुप आशीष पहले ला रहे लिंगाशिष लाए तो आर्द्र रक्षा पता चलेगी लिंगाशिष संपूर्ण किंग को आर्द्र संज्ञा कर देता है तो उसकी रक्षा में क्या होगा ध्रुव को वच्छा वक्ष धन आश्रया ध्रू ने वच दंत वच दंत या सब प्रसाद या सत हो गया ध्रू ने वच या सकार लो वच या अवच प्रजा दिना शिष से तो सियासत को क्या हो गया कित हो गया कित होने से वची स्वपी एजादी नाम किसी वच के वक वो हो गया वो अच या वो अच या संसार पूर्व कर दो उच्चिया उच्चिया उच्चास्ताम उच्चासु उच्चिया उच्चास्तम उच्चास्त उच्चासम उच्चास्व उच्चास्म होने के नाते आतरपद में भी क्या होगा ब्रू को वर्चालिश हो जाएगा तेरी संसार नहीं हो पाएगा आश्रलिंग है लिंगाशिदार संज ही है अतः वर्चालिश हो गया ब्रू को वच दन तो स्त्रुत हो गया तो हो गया एक लोप कर दिया लोपो वालू कोई चित्त करता नहीं है कोई चित्त करने वाले सुख है नहीं अगर क्या होगा सीधा चौकू लगेगा चौक वक्त आयुष प्रत्यय प्राप्त हो अशस रक्षा वक्षिष्ठ वक्षीयास्ताम वक्षीरन वक्षीठा वक्षीयास्ताम वक्षीधम वक्षीय वक्षी वही वक्षी मही वच धातु से लुंग लगा धातु आप लुंग लगा रहे आर्थिक रक्षा है ही है कुछ भारत संज्ञा होना है अतः उसको ध्यान रखते बड़े से हम भ्रू को वर्ष कर दिया वच धन लुंग लुंग लंग शब्दा तो सत्ता अवच धन खत्म इसे श्री आदेश हो गया श्री को सिचालीस प्राप्त बाल का सूत्र कहता है अस्सी विभक्ति ख्यातिभ्यो ख्यातिभ्य तो पंचम का बहुवचन अंग प्रथमा का एक वचन एक प्लेयर अंश तीन धातुओं से तीन धातु लिया असु क्षेपणे फेंकना दिवादी वच परिभाषण वर्तमान जो बोलना अर्थ वाला अगाधिगण और ख्या प्रखने अगाधिगण का जो अगाधिकरण है पहले वहां दिवाली गण फेंकना, बोलना, कहना, अस्य नहीं, यह मैंने समीकरण दिवाली दिवाजी वाला करेगा, दिवाजी वाला कर क्या होगा फेंकना, अक्षेपण है। व्यक्ति तो वर्तमान है जो अब चला रहे वह चला तो, और ख्याति मैंने ख्या प्रकृति में धातु आएगा आगे में ख्या, इन तीन धातुओं से पर है इसलिए को प्राप्त बात करके क्या करना, अंग अंग है जित, जित का फल यहां नहीं है आगे में प्राप्त होगा, अगर हमें जो लोक कर दे आकार को अंगी को अंग वर्ग बदल गया है, अगला सूत्र लगेगा वच वचा उम वचा सत्य वचन उम प्रथमा एक वचन अंगी परे अंग से परते हुए वच का प्रयोग होता है उम आगम होगा, उम में निश्चय त्याग पर रहा कहा बैठेगा व के आगम अव वह के आकार और जो उम के उकार आगम जो हो रखता है वह दोनों के बीच में आठ गुणा से गुण होगा, अच्छा जो आम में मिल गया रूप बनेगा अवोचक अवोचक अवोचकाम अवोचन अवोच अवोचकम अवोचक अवोचम अवोचाव अवोचाम, और आदर पद में भी ऐसे ही होगा प्रत्येक जल बदल रहे हैं यहाँ पर अंग तक तो ये ना वो अच्छा रहेगा पर आकांक्षा वही महिंग आएगा उसको छोड़ कर बना रहना है, तो जहाँ जो लगेगा कि और मिल गया ना भी आत्म भी तो लगेगा सब लगेगा ध्यान रख करके बनाना है अवोचत अवोचेता अवोचंत अवोचा अवोचेता अवोचम अवोचे अवोचावही अवोचामही अतो जीवो अवोचम अवोच आगुण से गुण सब जो रहेगा है ना अंग और वही में भी आया और इन्हें गुण होगा अवोच अवोचे अवोचावही अवोचावही पलटिंग लकार में तो भविष्य के आने की संभावना आना ही है, अगर आर्व विवक्षा है तो गुरु को वच आदेश ऋत में किया वैसे यहाँ पर वच हटागम कर दो अवच ड्रिंक हो गया हल अवच धनता प्राप्त कर दृषक भाविष्या के ऋण अवच स्यता सकार वचन को सकत सकार मूर्धन सका आज प्रत्यय अशोक्य अवक्ष्य अवक्ष्यत अवक्षताम अवक्ष्यन अवक्ष्य अवक्षतम अवक्षत अवक्ष्यम अवक्ष्य अवक्ष्या आतर पद में अवक्ष्यत अवक्ष्येताम अवक्ष्यंत अवक्ष्य अवक्ष्येताम अवक्ष्यम अवक्ष्ये अवक्ष्यावधि अवक्ष्यामी अभूर है चलाइए लक्ष्य लेकर लिंग आह आहतु आहुहु आह आहतु ब्रवीति भूत ब्रुवंधि ब्रवीशी भ्रूत ब्रूथ ब्रवीमी ब्रूव ब्रूम ब्रूदे ब्रुवादे ब्रुवदे ब्रूषे ब्रुवादे ब्रूभे ब्रुवे ब्रूवे ब्रूमहे उवाच ऊचतु ऊचुहु उवचित उवक्थ ऊचतु ऊच उवाच उवच ऊचिव ऊचिम ऊचे ऊचात ऊचिरे ऊचे ऊचात ऊचिध्वे ऊचे ऊचिवे ऊचिमहे वक्ता वक्तार वक्तारः वक्तास्मि वक्तास्थ वक्तास्थ वक्तास्मि वक्तास्थ वक्तास्मः वक्ष्यति वक्ता वक्तार वक्तार वक्ता से वक्ता सा वक्ताभ्ये वक्ता हे वक्ता से वक्तास्महे वक्षति वक्षत वक्षन्ति वक्षति वक्षत वक्षत वक्ष्यामि वक्ष्याव वक्ष्यामः वक्षते वक्षेति वक्षन्ते वक्षसे वक्षेति वक्षध्वे वक्ष्ये वक्ष्याव हे वक्ष्यामहे ब्रवीतु ब्रूता ब्रूताम् ब्रुवन्तु ब्रूही ब्रूता ब्रूतम् ब्रूत प्रवाणी प्रभाव प्रवाम ब्रूताम् ब्रुवाताम् ब्रुवताम् ब्रूष्व ब्रुवाताम् ब्रूद्धम् ब्रवै प्रभावहि प्रवामहि ब्रवीत् अब्रवीत् ब्रूताम् अब्रुवन् अब्रवीः अब्रूतम् अब्रूत अब्रुव अब्रूव ब्रूम अब्रुवादाम को अमादेश गुण होगा, गुणों पर अवादेश होगा अब्रवम अब्रवम। और यहाँ पर उत्तम उत्तम विषय विषय अब्रुवी उवंग होगा अब्रवीत अब्रूताम अब्रुवन अब्रवी अब्रूतम अब्रूत अब्रवम अब्रुव अब्रुम अब्रूत अब्रुवाताम अब्रुवत अब्रूथा अब्रुवाताम अब्रूथम अब्रवी अब्रुवई अब्रुवई ब्रूयात ब्रूयाता ब्रूयो ब्रूया ब्रूयातम ब्रूयात ब्रूयाम ब्रूयाव ब्रूयाम ब्रवीत ब्रवीयाताम ब्रवीरन ब्रवीथा ब्रवीयाताम ब्रवीद्रम ब्रवी अब्रवी वही ब्रवी वही उच्चास्म वक्षिष्ठ वक्षी आता वक्षीरन वक्षिष्ठ वक्षी आता वक्षीघ्रम वक्षीय वक्षी वही वक्षी मही अवोचत अवोचताम अवोचन अवोच अवोचतम अवोचत अवोचम अवोचा अवोचाम अवोचद अवोचेताम अवोचंद अवोचदा अवोचेताम अवोचद्धम अवोचे अवोचा वही अवोचाम अवक्षत अवक्षताम अवक्षन अवक्ष्य अवक्षतम अवक्षत अवक्षम अवक्षाम अवक्षाम अवक्षद अवक्षेताम अवक्षंद अवक्षता अवक्षेताम अवक्षद्धम अवक्षे अवक्षा वही अवक्षाम। और सदादि गण में रह ले गण सूत्र को ला गण सूत्र धातु पाठ गणों में है ना द्वाद गण अदादि गण सब विभाजन किए हुए हो आप उस अदादि गण में गण सूत्र जैसे सूत्रों में भी आप देखते गण सूत्र सर्वादि गण आया था सर्वादि ने सर्वामानी सूत्र उसे तीन गण सूत्र थे पूर्वापर दक्षिण समझ्या जन अज्ञा है मंत्र भैरव संविधान यो नहीं थे गण सूत्र बोलते हैं वो गणों में विद्यमान सूत्र वह सूत्रस्थ शब्द आदि गणों में विद्यमान गण सूत्र थे और ये धातु रूपी गण में विद्यमान गण पर गण सूत्र क्या था चरकरी तम चा क्या दिया चरकरी तम चा। इसको समझने के लिए थोड़ा आप इन नाम को समझना पड़ेगा नाम क्या है जब वाद धातु पढ़ रहे हैं धातु दस गण पढ़ रहे हैं ना दस गण पढ़ रहे हैं शुद्ध गण पढ़ रहे हैं शुद्ध धातु शब्द है जो धातु पाठ जो शब्द ऊपर जब रहते वैसे लिया आपने संज्ञा करी प्रत्यय बुलाना शुरू कर दिया है ना सीधे सीधे जो धातु का ऊपर और फिर क्या करेंगे इन्हीं धातुओं से आप कभी नीच लाएंगे कभी सन लाएंगे यंग लाएंगे यंगलुंग लाएंगे तब क्या सूत्र है साध्यंता धातु उसका दर्शनीय करते हैं ठीक है ना। तो दो प्रकार के आप धातु से देख रहे हैं एक शुद्ध धातु जो वाद्यंत का संज्ञा होता है और एक साध्यंत दर्शन जिनको सुनंता जो करके धातु संज्ञा होते हैं है ना दो प्रकार उनमें शुद्ध धातुओं की संज्ञा है करोति प्रकार क्या बोलते हो करोति प्रकरण नाम है करोति प्रकरण तो आप क्वेश्चन इसको क्या है उन प्रत्यय करें कारु प्रकरण भी होते कारु और जब निच हो जाता है निजन निजन तो का नाम क्या हो गया तो धातु करें कारु प्रकरण नाम कारु प्रकरण निजन तो क्या कहते हैं कारु प्रकरण ये शुद्ध अलग हो गया ना निचा जाना भी अलग हो गया शुद्ध अलग हो शुद्ध तो एक ही हो गया नाम का जब निक्ष जुड़ा सनातन का दर्शन क्या करोगे तो अलग हो ऐसे सनातन दास के दर्शन होने वालों का अलग दिन है ये शुद्ध को ही जोड़ते हैं जैसे भू से आपने नहीं चलाया भावी धातु बन गया और भावी फिर लग पूछा पाएगा उसको ले निजन का नाम हो गया काल और फिर सन करूंगा तो सन्नंत कहा जाता है कि धातुवंत जब सन करेंगे सन्नंत धातु है तो जरा और यंग प्रत्यय करूंगा तो सरण यंगंत हो जाता यंगंतों का नाम है चेकृत प्रकरण चेकृतम चकृतम धारितम करोती अथवा कारुह और जब यंग करके मैं लुक कर दूंगा तो क्या कहते हैं यंग लुगन प्रकरण इसका नाम है जो वर्तमान प्रयोग किया है चरकरी के प्रकरण चरकरी इन नामों को ध्यान रखना है। प्रकरणों का क्री धातु को लेकर के रूप बना करके नामकरण कर दिया है। दस गण जब पढ़ेंगे आप दसों का एक नाम करो तो सब इन्हीं धातुओं से निच कर दूंगा नाम प्रवेश धातुओं से संग कर दिया यंग कर दिया को लुक कर देंगे तो शेखरी तो पारंगी जी का कहना है जब यंग लुक हो जाएगा तब उसका रूप जो चलाओगे तो जैसा आधाधिगण का चलाया वैसे ही चलाया। मैंने आधाधिगण में क्या किया आपने सब पाया लुक किया जब धातुओं से यंग लाकर लुक कर दोगे तो यंग लोग प्रधान आगे में आने वाला पढ़ेंगे सब निजंत सन्नत यंग सब बनने वाले तो उस समय सूत्र को याद रखना पड़ेगा तो स्वयं प्रतिवर्चाल कर देगा चरकरी समिति यंग लुगंत चरकरी समिति यंग लुगंत संज्ञा यंग लुगंत प्रकरण की जो संज्ञा है वो है चरकरी तब वो सारे के सारे यंग लुगंत को क्या लेने के लिए अदाद बोध्यम उस अदाद गण के लेना है सब यंग लुगंत धातुओं को अदाधिगण में ले लेने का मतलब क्या जो जो अदाधिगण में विशेष कार्य देखा अदाधिगण निमित्त कार्य वो कार्य आदि होगा क्या कार्य का मुख्य अधिक्रमिया सूत्र से सत्य लुप्त करना वो कर्म इसलिए जब आता है वो ऋणोई आच्छादन वो ऋणोई आच्छादन अनेकाश धातु है ध्यान रखना है यहाँ अनेका जो कार्य की संज्ञा नहीं कर देना उर्नु यहाँ की संज्ञा सुबह पर हो गया ये रू है सामने इनु है उर्नु के धातु है उर्नु आज साल में ढकना अर्थ में है ये उर्नु धातु से लट सब लुप्त हो गया उर्नु धन की उर्नु धन की इस अवस्था सूत्र लग रहा है पूर्णोतेर विभाषा पूर्णोतेर विभाषा पूर्णोते षष्ठी का एक वचन विभाषा अर्दे वावृत्ति क्या हला दो सार्वदात गए देखो हलादी सार्वत में करना आर्दत में ध्यान रखना है ना निमित्तों को ध्यान रखना पड़ता है सूत्र लगा कहा वृत्ति हो रहा है नहीं हो रहा पूछते ना आप निमित्त ध्यान रखने से करेंगे कब कहता है हलादि हो पित्री हो सार्वजनिक हो तभी सूत्र लगेगा। इसलिए जब लंग लकार में देखिए मित को क्या हो जाता है हम क्या हो गया हलादि नहीं रहेगी पित्र तो है तो मित कम होगा सार्वजनिक भी रहेगा वो किंतु अच्छा हलादि नहीं रहेगा वहां सूत्र नहीं रहेगा लेकिन पित्र में क्या लगाऊंगा मित में नहीं लगाऊंगा आप पूछेंगे जो किसी में हला भी रहेगा वहां तो लग जाएगा मित में अम्बा विषय आजादी हो गया वह सूत्र लगेगा ये हम तो निमित्तों का ध्यान रखेंगे तो सब स्पष्ट हो जाता है। तो लावृत्ति क्या धलावृत्ति विचार धातु के उर्णु धातु को विकल्प से वृद्धि करना है विकल्प से वृद्धि प्राप्त क्या करो उनके रूप को साधन पर गए सार धातु का धातु का यह गुण प्राप्त का नित्य जैसे भाव्य संख्या विकल्प से वृद्धि कर दिया कौन पूर्ण होते विभाषा वृद्धि हो गया तो क्या होगा नौ की मुखो नौ की एक वृद्धि नहीं हुई तो उर्नोत उर्णुत है ना उर्णुत बनेगा क्योंकि उर्णु और तस है तो तस क्या है हलादि तो है सार्वजनिक भी है किंतु नहीं क्यों पिक नहीं है सर सारधात का अपित सार को जित समझा हो गया अत तस् जी वगैरह क्या हो जाएंगे दिक्कत हो जाएंगे भले हला दिए देखो वहां सारधात भी है लेकिन पिक नहीं रहा यह अवृत्ति विकल्प नहीं होगा गुण भी नहीं होगा निषेध जितने पड़ते हुए इसलिए उर्णवती उर्णोती उर्णुता उर्णुवंती जौनता का अंत्य हो गया होने के बाद क्या होगा उवं अचिष्ट धात भ्रो यंग वंगौ उर्णुवंगी उर्णुवंगी अजादी भुवंग अलादी में मिलाना है जित हो तो ऊर्णौषि ऊर्णोषि ऊर्णिकः ऊर्णिकः ऊर्णौमि ऊर्णोमि ऊर्णवः ऊर्णमः। अब आत्र पद में क्या हुआ? आत्र पद में ऊर्णु करेगा तो क्या करना, तेरे ऊर्णु और ते मिला दो, क्योंकि सब कुछ कितने क्या हो जाता है, सारा फिर से जित हो गया, जितो कहीं गुना वृद्धि कुछ भी नहीं मिलना है, सीधे सीधे मिलाते जाना है। अलादियों में मिलाओ, अजादियों में उवंग ऊर्णते ऊर्णवाते ऊर्णवते ऊर्णुषे ऊर्णवाते ऊर्णुध्रे ऊर्णवे ऊर्णुवहे ऊर्णुमहे। झ को हतादेश होगा, झोंता नहीं लगेगा, क्यों अजात के बीच में आकार नहीं है, लेकिन आत्म परेश अनतः व्याप्त नहीं है, तो स्थिति में अतादेश हो जाता है झ, इसलिए ऊर्णु और अते रहेगा तो ऊर्णुवाते ऊर्णुवते बनेगा, ऊर्णुवते लट नकार का हो गया। ऊर्णु अनेका सिद्धात होने के नाते उवंग हो गया ना, उवंग हो जाएगा, बाकी आजादी हो गया, उवंग हो गया, ऊर्णवते सभी आजादी में हो गया, ऊर्ण आताम भी आजादी है, आताम भी आजादी है, इन दोनों भी जगह होगी, रेड वही महंगे ईड को भी एकार हो गया, वो भी आजादी रह जाता है, ऊर्णवे ऊर्णु वह ऊर्णु वह। और लिट में वार्तिक का आम को निषेध करते हैं, ऊर्णु अनेकाच है, आस्ताश अनेकाश आम वक्तव्यो लिखी पड़े थे ना पहले, आस्ताश अनेकाच हो आम वक्तव्यो लिखी, अनेकाश धातु होने से लिट के पढ़ते हुए पहले आम होना चाहिए, और उसको रोकने के लिए वार्ता करता है पूर्णो के आम नेतिवाच, पूर्णो के आम नेतिवाच, पूर्णो धातु को आम करके नहीं होता के परते हुए पूर्ण धातु से आम न हो ऐसा कहना चाहिए, क्योंकि यहाँ आम उस वर्ती से प्राप्त होने का छोड़े थे, नहीं तो गुरु मान इजादिश गुरु मतो अंतरिक्षा सूत्र है ना, इजादिश गुरु मतो अंतरिक्षा, उससे भी होगा क्या दीर्घ है, दीर्घ से गुरु संज्ञा है, इच्छ में भी आता है, जाति भी है, गुरुमान भी है, इसलिए भी क्या आम का वो सबको निषेध कर दिया। पर सह पक्ष में आपका कहने का है आम वक्तव्य लिखी, आदर पक्ष में जाति गुरु मतो अंतरिक्षा, इन सबको बताया आम बिल्कुल निषेध कर देवा के कारण आम नहीं होगा, पूर्ण उदान को नल नल का पूर्ण उदान पूर्ण उदान अचित किसो करना अजादिर द्वितीय, ये तो नीति जागरण देश में क्या कहा था अजादिर द्वितीय, द्वितीय समुदाय को करनी है, द्वितीय समुदाय कौन है पूर्ण है ना, ऊपर का लीजिए ऋणु ऋणु ऋणु जो है ये द्वितीय संप्रदाय, और इसको चित्रम करता हूँ हलाई से सुविधा होगा ब्रह्मारों के इष्ट नहीं अनिष्ट जाएगा, इसीलिए इसको आगे कार्य बढ़ाने से पहले छुप रहेगा, र को चित्त नहीं होगा, न इंद्रा संयोग आ गया, न इंद्रा संयोग आ गया, नब्बे है इंद्रा प्रथमा का बहुवचन, संयोग आदि प्रथमा का बहुवचन, अच्छा परा संयोग आदि नगरा अग्र न भवंती प्रथमा बहुवचन, नब्बे अच्छा परा जब अक्षण उससे पर मान नकारादि संयोग हो, नकारादि संयोग हो या नकारादि यहाँ क्या है नकारादि संयोग न, ये किसी है और न राज्य संयोग है, यहाँ नादी नहीं है दादी भी नहीं है, नादी दादी संयोग यहाँ राज्य संयोग, अब राज्य संयोग में क्या कह रहा है ये अच्छा परा संयोग नजर रहा जित न भवंती, इनको जित नहीं होगा, ग्रह को जित फिर किसका युद्ध करेंगे हम केवल अभी नू को, तो ऊर अलग रह गया नू के लिए। नू नू अ नू नू अ आज ऊर को अलग कर दोगे ये भी याद रखना, निमित्त आ पाए निमित्त से क्या पाया जन्म के नकार होगा मुर्जन नकार नहीं रहोगे। ये युद्ध करूंगा एक को छोड़ देना, एक बगल में नहीं है अभी संयुक्त नहीं है, केवल नू है, केवल नू क्या है वो जन्म है। इसलिए हम क्या लिखेंगे यहाँ नू नू ये रॉ के कारण से न हुआ था दंत नकार को रसा ध्यान नोड़ा समान पद रेप और मुर्दन सरकार ने तुम्हारे दंत नकार को मुर्दन कर दिए। अब रेप को अपने अलग कर दिया, जब अलग कर दिया तो अब वो निमित्त आ पाए निमित्त जैसे पाए चला जाएगा और दंत नकार भी देता है। अब नू कोई चीज इसलिए लिख रहा है खुद पुस्तक में नू शब्द से लिखता हूँ, नू नहीं बोला नू शब्द से लिखता दंत नकार दिखा रहे नहीं दिखा रहे वही वृत्ति में सूत्र में। अच्छा पर आपने कहा नगरा दुर्ग भवन थी जो बाद में लिखा नू शब्द से लिखता अब इसलू को क्या वर्णित होने से अचल की वृद्धि नौ धन अ आवादेश नाव है ना, और ये भी निश्चित अभ्यास वाला जो दंत नकार है उस रेख के कारण क्या होगा मूर्धन्य हो जाएगा नाव। अब मिला है ना ऊर को, तो ऊर को मिला देंगे तो संहिता हो जाएगी संघ के बीच में र और न के बीच में, फिर र बनने के मान के इस दंत नकार को मूर्धन्य हो जाएगा। लेकिन उसमें अगले दंत के लिए नहीं बहुत प्रधान हो जाएगी दंत नकार मुर्दन हो गया तावर तो तावर तो से अगले नकार को मुर्दन लगा कौन वृद्धि का आज नहीं थी यहाँ हालात की शारदा तो कहाँ है, एक हारदा तो चल रहा है लेट नकार है उसे कैसे कर देंगे नित्य ना नल हुआ हमेशा जैसे करते आ रहे हैं कौन सूत्र था तो इसे हो जाए सीधे वो सूत्र तो हलादि की सार धातु चलेगा या ना हलादि है ना सिद्ध है ना सार धातु है एक हार धातु के आजादी है तिप्त है तो तिप्त हुआ नल तिप्त धर्म आ जाएगा लेकिन हलादि भी नहीं सार धातु भी नहीं लिप्त सार संज्ञा है उर्वतर विभाजन से नहीं करना तो विकल्प भी करता तो निश्चित भी कर रहे हैं आचो नीति से पूर्णुनाव अब अभी आजादी में क्या होगा नू जाना कुछ रहेगा तो वित्त होगा ना असिंग गुणवृत्ति निषेध हो जाता है तो वंग हो गया पूर्णु नुवतु पूर्णु नुवतु पूर्णु नुवु पूर्णु नुवु। अब यहां पित्त को भी इंगित करेगा सिप को गित करने वाले इससे रे पीछे नहीं कर दिया था इनको अपित कर दिया अर्थात अपित करने से जित हो गया। उसी प्रकार यहाँ पर भी खल में करने वाले खल क्या होता है सिप किस कन्वर हो रहा है ना सिप को खल हुआ तो खल है पित किसे ये तो पित को कह दिया गया जित करो सूत्र ला रहे विभाष और नो हो विभाष और नो हो विभाषा के पूर्णो पंचमी का एक वचन